Чутимо, схватам да не стаєш і знову. Можда сам тишина плетеш ніти за мене, у ту мрежу легко все заплетемо, кад розмінимо тела світове, сваком своє.